أو كلمة. الآن يبدأ صدمة، بهدى صدمة، مزاردة صدمة، نفطة يدشون و این محصولی که دو برابر اون دو برابر اون نزد اول دو دست آورده یعنی مثلا اگه هر ماهی 300 تومن تمام شده برای این سیبه یکمون بخرانی که 3000 تومن الان بخرانی که بخرانی برای فروش 6000 تومن اگه به نسبت کیلو یه تومن 1000% هم بگیم بشه کیلوی 10 تومن جمعاً به جای 6000 تومن 60000 تومن گیرش بیاد باز کمه به نسبت این یک دسته بود که برای سرمایه قرار شده یک قسمت بعد مثال بگید که سرمایه کمتر بی ارزش داره پر ارزشی میشه و بیاد جای دیگه طلا و نقره ببینه باز همون سجده رو میبره با اضافه شدن انرژی انسان و زمان یعنی میره یک انسانی چوب دیگ رو از خونه ها میبره و میاره با زحمت زیاد و با نظم خاص اینا رو دور هم میچیره یه سبب درست میشه شاید یک انسان برای یک سبب متوسط نصف روز وقت صرف میکنه یعنی یک انسان تمام روز کار بکنه دو تا سبد درست میکنه بعد همون مثلا کارخانه دار در روز 100 تا باش میکنه ارزش سرمایه اولی از نظر ارزش اعتباری چیزی نیست در سبد یعنی سرمایه اعتباری که طوله پرداخت نشده برای این چوبا پس به این سرمایه اعتباری هیچی تعلق نگرفته پس من ها سرمایه فقط دعا نوی کار رفته نیره انسان از زمان درسته؟ ولی در اونجا چی؟ به اعتبار صاحب کارخانه من دوی انسانی نه زمان فقط سرمایه به کار رفته درسته؟ تمام اون چه ارزش داره ارزش اعتباری عبارت از این سرمایه ها که به کار رفته البته صرف نظر از کلکی که سرمایه داری داره که انرژی انسان ها را هم به صورت سرمایه طبیعی در میاره یعنی فقط سر انرژی انسانی مال خودش انرژی انسانیه ولی نه انرژی کارگره اون هم یک سرمایه صورت سرمایه طبیعی داره انسان هم شده مثلا ارض شده زمین شده چوب شده شده درخت این به جای خود مجموعاً در اینجا خبری از انرژی انسانی زمان نیست اون چه هست سرمایه درسته با توجه به اصلی که گفتیم سرمایه ارزش دومه انرژی انسانی اول و زمان دوم اگر حساب کنیم 1% ارزش اعتباری سرمایه یعنی سرمایه که این کارخونه دار مصرف کرده ارزش پولیش بقرده 1% 1 در 1000 1 در میلیون هم سودش بدیم همین زیادش داریم اما این اصلا سرمایه اعتباری مطرح نبود شده رو مجانی گرفته درسته؟ این مسئول های دیگره که داریده مجانی بوده یعنی بگیم 1,000,000% هم ارزشش بالا بره و نفذش بدیم همین چی چی نیست پس مجموعاً گرم و ارزانی با اون مقدار در اسلام تعیین میشه ارزش اول نیروی انسانی تنها نیروی انسانی خودش میتونه مقدار ارزش باشه در حالی که در جامعه دیدیم در اخذ بعد زمان و بعد سرمایه با اون سه مرحله خوبه؟ وقتی روی روال صحیح نفع گرفته نشه از اجتماعی عوامل این میشه گران فروشی و همین گران فروشی هم باز همون کاری رو می کنه که احتکار می کرد، یعنی از این سرمایه های اعتباری زیاد جمع میشه پیش اشخاص و کم میمونه پیش بقیه، در حالی که ذاتم میدونیم این ارزش نیست اما مکیاف شده برای ارزیابی درسته و اون وقت تواصل طبقاتی به وجود میاد. دولتن بین الارمائی میکن این دست به دست میشه در خلاف دسته قرآن در وین ثروتمندان اما نمیرسه به دست فقران و مقدار بسیار کم که پیدایش فاصله های طبقاتی هم مالی را همین نقطه. این دو تا عامل. بعد عامل سوم از همه کسی سر و خطرناکتر عبارت از این که همه جانبه ارزش نهایی به سرمایه اعتباری دادن، یعنی ارزش سرمایه طبیعی تولیدی رو فراموش کنیم و تنها ارزش رو برای سرمایه طبیعی در نظر بگیریم، اعتباری که پوله، ارزش انرژی انسانی و زمان رو فراموش کنیم، تنها ارزش رو برای پول قائل بشیم. چطور؟ یک انسان پول داره، در خونش نشسته، در یک لحظه 10,000 تومان پول میگیره کسی دیگه و بعد میگه پس از 2 ماه 5 ماه این کار نکرده، در این 2 ماه 5 ماه هیچی نشسته، مجبور کار خودشه، فعالیت خودشه، فقط 1 دقیقه وقت صرف کرده. بعد از 2 ماه 5 ماه یا مثلا ماهی 50 تومن 100 تومن 1,000 تومن باید بهره این پول به من بدی، در آخر سرمایم آقا اونم باید برگرده. من حترین نوع فکر سرمایه داریه، نزول خاریه، یعنی انرژی انسان هیچ مطرح نیست، زمان هیچ مطرح نیست، سرمایه طبیعی هیچ، سرمایه طبیعی هیچ، تنها سرمایه اعتباری که پوچترین و بیارزشترین از نظر اسلام پول تنها اونه، ارزش نهایی و کلی و همه جان بشه پول بره، پول بیاره با خودش، درسته؟ بدون اینکه انرژی انسانی در بین باشه، زمان مطرح باشه، سرمایه طبیعی مصرف شده باشه، سرمایه تولیدی در بین باشه، بدون هیچ کدوم از اینا ذات پول تمام ارزش شده، همه رو در وقت خودش جمع کرده. این ذات فکری و حماقت میتونه از این بالاتر باشه؟ این اعتباره، محض اعتبار، مثل نام برای یک انسان. این انسان مطرح نباشه برات نامش مطرح باشه، روی نامش ارزش قائل باشی برای اون انسان، نه روی صفات و خصوصیات و مشخصات اون انسان. بلون بست این این دوره ها همین طوره، ارزش های دور شده، فلانی اون عنوان داره، ریاست داره، مثلا مدیر کل دیگه از این راضی از دور به دلیل این که این عنوان داره برتری داره، همون بروکراسی که مورد بحث بوده، درسته؟ این ملاک ارزش شده، اینم پول ملاک ارزش شده. وقتی فهم جامعه منحط شد، ارزش هم جابجا میشه، چیزی که ارزش داره بی ارزش میشه و چیزی که ارزش نداره ارزش پیدا میکنه، چه انسان، چه کاغذ، چه هر چیزی. و طاغوت یعنی همین، یعنی چیزهایی که ارزششون در حدی هست از اون بیشتر ارزش پیدا کنن. مثلا فلان آقایی که صاحب قدرت مطلقه هست در یه مملکت، اگه ارزش ذاتیش در نظر بگیریم، شاید بتونه یه کارگر عادی یا یه کارمند عادی، یه پیش خدمت عادی باشه، ولی ارزش اعتباری کاری کرده که مثلا مردم همه صفر، اون یکی تنها و تنها، درسته؟ در مورد پول هم همینطور، اگر حساری در نظر بگیری، ارزش این پیش خدمت هم هدن هیچی نیست پول، سیستم سکتل کاغذی پول، اگه مثلا سکتل سکتل زی بود، شاید به اعتبار شکسته کردن و منهای اون سکته خود سبس چیزی باشه، ولی پول کاغذی عجیب اعتبار محصول هیچی نیست. این پول کاغذی از اون مثلا اعتباری که یک انسان با عنوان داره پستر و منحترم هست، با این حال میبینید در جامعه حکومت مطلقه داره، کسی که پول داره همه سود داره، همه مجبورن احترام براش قائلن، همه مجبورن اطاعت میکنن اسفرمان دستورش، و هیچ کی جرأت نداره در برابر یه پول دار قد علم بکنه. چرا؟ چون پول داره. میگه پول چیه در حالی که هیچ چی نیست. درسته؟ این طور فهم کرد. این پول شد تاغوت، این انسان شد تاغوت. و همینطور مثلا موسیقی، زن، بچه، تعلقات، فرش، خونت، هر چیزی چه ارزشی داره، ارزش ذاتیش برای انسان از چه نظر به درد انسان میخوره، به همون اندازه خوبه. میدونید چقدر انسان ها در زحمت و تلاشن که مثلا فلان اتاقشون رو به عنوان مهمان خانه همیشه کمیز نگه دارن، در حالی که نام یه دفعه احتیاج بهش پیدا نمی کنن. چقدر انرژی خودشون رو صرف می کنن تا این مهمان خونه شون کمیز و مرتب و منظم باشه. چقدر پول خرج شده، زحمت کشیده شده، انرژی انسان ها صرف شده برای این وسائلی که زینت این مهمان خانه هست. درسته؟ چه احتیاجی داری؟ این مهمان خانه به درد چی میخوره؟ مهمان خانه تو سرت بخوره میخوای چی کار؟ چه استفاده داری؟ هیچی مرد تاغوت شده نمیفهم آخر به چه درد میخوره؟ اینه و تمام مسائل همینطور. درسته؟ بدبختی خطرناکه جامعه وقتی که فهم انسان ها به قدری فاسد میشه که ارزش ها اینطور همه جانبه یا عمومی عوض میشه و فهم مردم فاسد میشه که طول شد ارزش کامل و همه جانبه، بقیه ارزش ها محو شد. وقت یک انسانی که طول داره، خواه مستقیم یا خواه وسیله تشکیلات نوکر که عبارت از بانک ها، این پول رو میده به مردم و این چنگت داره با خودش، وقتی برمیگرده پولای دیگه اون با خودش میاره. این که تا عامل بنیادی در جامعه مایه پیدا شدن سرمایه داریه که سرمایه داری مالکیت پیدا کرده هم سرمایه شرایی که در مورد مالکیت اشاره کرده دارم. سرمایه داری از اینجا وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی یک عده ملع از نظر پولی و اکثریت مردم مستضعف از نظر پولی میشن. درسته؟ و چون پول مقیاس ارزشه، با همین ارزش اعتباری، سرمایه اعتباری میتونه از سرمایه های تولیدی و طبیعی استفاده زیاد بکنه. اون که پول بیشتر داره و اون که پول کمتر داره نمیتونه استفاده بکنه. درسته؟ در حالی که اگه حسابی فکر کنیم این ارزش های اولش، یعنی انرژی انسانی و زمان در اختیار رو بیشتر مصرف میکنه، این که مقتض اخه و این مصرف میکنه، اما چون ارزش ها جبدا شده این از مزایای زندگی بیشتر استفاده میکنه و این کمتر. درسته؟ اگر این که تا عامل در جامعه این وجود نداشته باشه، احتکار، گران فروشی، نزول، اصولا فواصل طبقاتی به وجود نمیاد. البته گفتم این ستا اصل اصول هستن و اصول فرعی از اینا منشأ میشه. اگه این سه خطر در جامعه وجود نداشته باشه، اصولا فواصل طبقاتی به وجود نمیاد. امکان نداره اون خط متوسطی که ادیان و خصوصا اسلام ترسیم میکنه که اون جانبش میشه ملع و اون جانبش میشه مستضعف. البته خب از نظر تنها اقتصادی و مادی نیست، از نظر حقوق معنوی خصوصا و اون مهمترم هست. مهم اینه که از نظر حقوق مادی و معنوی اسلام حد متوسط رو تعیین میکنه برای انسان ها، همه روی اون خط باشن، هیچکی اون طرف خط نیفته، هیچکی اون طرف نیفته. اون که اون طرف ملع از اون که اون طرف مستضعفه. ببینید اگر این سه اصل در جامعه رعایت بشه، وضع جریان مردم و حرکت مردم از روی خط عوض نمیشه و تکان نمیخوره، همه در روی خط متوسط قرار خواهند داشت. ولی وقتی میبینیم جامعه نظام متوسطش به هم میخوره، ادهی ملع میشن به ادهی مستضعف، عاملش یکی از این سه تا عامل بنیادی هستند. یا احتکار یا گران فروشی و یا نزول، این باعث شده که فاصله طبقاتی و نفق وجود آمده. خوبه؟ این بعد برسیم به سطح جامعه و اداری اقتصادی جامعه. این مسائل بنیادی بود در اصل کار کسب و تولید، ولی در اداری جامعه در اینجا هم سه رکن مطرحه که در اینجا میرسیم به مطلب شما. این سه رکن اساسه در هر شرایط زمان باید رعایت بشه. یکی اینه که کنز ممنوعه. کنز یعنی چی؟ نوعی پسنداز که انسان نتونه ازش استفاده کنه. وقتی انسانی تحت هر عاملی از عاملی که مثلا قابل درک ممکنه نباشه، گاهی طبیعی باشه، گفتیم اگر این زیر بنا درست باشه فاصله طبقاتی به وجود نمیاد، یعنی بر مبنای فعالیت و کار و تولید و زحمت. اما گاهی شرایط طبیعی باعث میشه که افرادی موجودیشون بیشتر باشه از دیگران. مثلا یه چیز رو پیدا میکنه در جایی، درسته؟ یه مسافرت هایی یه مسائل استثنایی براش پیش میاد، مدتی احتیاجی به فرخص کردن نداره مثلا، یا خیر فردی گرفتاری براش پیش میاد، مرض، ناراحتی، درد سر، خراب شدن خونه، خلاصه خیلی مسائل هست که به طور طبیعی ممکنه پیش بیاد. و بعد از تنظیم برنامه جامعه توازن جامعه رو به هم بزنه، توازن رو به هم بزنه. بله در اینجا هم باز اسلام برنامه داره که این توازن واسه عوارضی که بعدا در سطح جامعه پیش میاد پیش میاد. بنیاد رو محکم کرده، ولی در سطح جامعه هم ممکنه جریان هایی باعث بشه که توازن به هم بخوره. راه سریع این رو هم پیدا کرده، از اینه که کنز ممنوعه و پولی که کنز شده از ملکیت خارجه. اینطور که رابطه یک ملکیت رو گفتی، وقتی انسانی پس هر عاملی پولی اضافه در احتیاج داره، مثل من نیست که دیزن باشه و برای ازدواج بخواد پولی بسنداز کنه، هرچند زن ندارم هیچ نمیتونم پولم برای زن فرستن بسنداز کنم. یا مثلا مثل شما نیست که خونه نداره و در فکره که پول از خونه بسازه، یا دولت خونه تو خراب کرده هلاش میتونه یا هاش یواش پول بسنداز کنه و در جای دیگه خونه برای خودش بسازه، اون وقت به طور احتکارگران زمین بیفته. اینا مطرح نیست براش، پول اضافه بر احتیاج داره و میخوابونه، یا میخوابونه اصلا یا خیر بدتر از اون، اون رو ارزش میکنه و میده به بانک ها که عاملی برای نزولکاری باشه و خودش هم بهره میکشه از این پول. این از نظر اسلامی ملکیت شخص بر اون پول باطل شده، رابطه مالکیت به هم خورده. تا وقتی رابطه مالکیت وجود داره که به این پول احتیاج داره، وقتی نازاد در احتیاج شد این پول متعلق به جامعه هست، چون ارزش اعتباری داره و اگر در دست مردم باشه اضافه میشه به انرژی انسان و زمان و ارزش واقعی وجود میاره. این ارزش اعتباری حق نداره بره به خارج در بانک ها یا در صندوق در هر جا. وقتی پسندازی اینطور شد، این از ملکیت خارج میشه و متعلق میشه به جامعه، یعنی به حکومت اسلامی، به بیت المال اسلامی. ولی البته یعنی پسنداز مشروع کنزی ممنون امتیاز داده نمیشه. مثل انسانی که مثلا کارگر یا حقوقی به هر طور هست از درآمد روزانه یا ماهیانش کم کم پس انداز میکنه برای خرج خونه، برای خرج لباس و از این قبیل مسائل. این دو بحث هر یک مثل از ذهب و الفضه. بعد یک عامل دیگه در جامعه بعد از این که به واسطه فعل متعال ها و شرایط طبیعی عده ای ممکنه بیشتر داشته باشند و عده ای کمتر، موجب فواصل طبقاتیه که عبارت از تبذیر. تبذیر یعنی پول خرج کردن برای چیزی که اصلا در زندگی لازم نیست. مثلا چراغ لازمه، خوبه؟ اما میاره یه رسته آویزه میکنه که چند تا مثلا آویزه های رنگارنگ این طرف و اون طرف داره، این اصلا لازم نیست. دلش میخواد مثلا 10 تا لامپ بزنه به این که در شرایط لازم نور کافی داشته باشه. وقتی برق ضعیف میشه اگه فرزن مورد لزوم باشه، درسته؟ این شد تبدیل. 3-4 تا اتاق احتیاج داره برای زندگیش، ولی ماهی یه دفعه مهمان نمیاد، یه مهمانخانه بسیار مجلل درست کرده که احتیاج بهش نداره، این میشه تبدیل. میره پول میده مشروب میخره که البته صرف نظر از اینکه چه خیانتی به خودش و به جامعه و چطور چیزی که در جهت نفع جامعه اون مواد اولیه سرمایه تولیدی باید به جرایم بیفته و سرمایه دارا در جهت خیانت به جامعه و استثمار جامعه به کار میندازن، این میره تقویتش میکنه. صرف نظر از این جهات که خیلی جهاله، میره مشروب میاره مصرف میکنه. این تبدیله، این مشروب از مواد ضروری برای زندگی. و همینطور هر نوع خریدی، یا اینکه مثلا سفره میچینن، غذا میخورن، مقداری ته بشقابا میمونه میبرن میریزن، این تبدیله. تبدیل یعنی تلف کردن. انسان طوری بهره برداری بکنه از سرمایه های طبیعی و تولیدی که اینا بی مصرف باشن، مصرف واقعی و صحیح خودشون هم نداشته باشن. چون والارض وضعها للانعام وخلق لكم ما في الارض جميعا، یعنی خود سرمایه طبیعی تو زمینه و سرمایه های تولیدی عموما برای همه‌تون اشاره کردیم. طبق این موازین اون خوراک که این آقا پخته در خونه خودش یا اون موادی که در مهمانخونه یا در زندگیش مصرف میکنه در حقیقت متعلق به تمام مردمه. این تا حد احتیاج صحیح خودش اجازه داره بهره برداری بکنه، ولی زندگیشتر به اون مربوط نیست، مال دیگرانه، نباید خیانت کنه در مال دیگران که بیاره اینطور تلف کنه و خراب کنه. خوبه؟ اینم تبدیل. و بعد اسراف. مقیاس اسراف ثابت نیست. این نسبتی که جناب علی سؤال کردید با جناح و شرائط در مورد اسراف ثابته، ولی در مورد تبذیر در هر عصر زمانی مردم میفهمن چه چیزایی که لازم نیست انسان احتیاج بهش نداره، درسته؟ نوسانی محسوس نداره. در مورد کنزم همینطور مردم میفهمن در هر عصر زمان این خوبی که یک انسان پسنداز کرده دولت میفهمه این برای ضرورت زندگی اخری، این چیزی که نوسان داره و با شرایط اقلیمی و زمانی و اجتماعی نسبتش عوض میشه اسرافه. اسراف یعنی بیش از اندازه مصرف کردن. یه جنبه شخصی داره، یه جنبه اجتماعی. جنبه شخصی شو کار نداریم، اون مهمی مهم جنبه اجتماعیه. و تعبیر این مطلب دقت فوق العاده و تخصص فراوان میخواد که اسراف در جامعه وجود میاد وجود نداشته باشه. یه حکومت بسیار قوی مقتدر و مسلط بر تمام فعل و انفعالات اقتصادی جامعه کار تولید فعالیت احتیاج انسان ها تعداد افراد خانواده اونا که کار میکنن اونا که کار نمیکنن زاد و ولد ها مرگومی ها احتیاج داری که تسلط کامل از این جهت داشته باشه که مقیاس اصلاح تبدیل کنه. به طور ساده در دنیای امروز یه آماری داریم برای درآمد نسبی سرانه جامعه مملکت، درسته؟ در مورد سرانه جامعه مقداری موفقیت در کار آمالگیری هست و انسان میتونه مطمئن باشه تقریبا صحیحه، البته نه صد درصد، درسته؟ این آمارها که در دنیا پخش میشه راجع به درآمد ملی و سرانه اگر صد درصد نباشه به احتمال قوی درسته. پس یک مقدار از کار آسان شده، ما میتونیم مقیاس اصلاح رو همین سرانه تعیین کنیم که تقریبا درسته، درسته؟ البته اگه دولت اسلامی باشه تقریبا کافی نیست، باید تحقیقی باشه مثلا. ولی در شرایطی که میتونیم بفهمیم که اسراف برای یک جامعه یعنی چی، یعنی اینکه حد متوسطی که اسلام میخواد ترتیب بده در جامعه که جانب ملاء و جانب مستضعفی نداشته باشه و این فاصله ها از بین بره با انفاق، انفاق یعنی در اصل معنی ازمیش یعنی پر کردن فاصله ها نابود کردن فاصله طبقاتی کنفرم بشه نفاقی گفتی با انفاق میخواد کاری کنه از نظر اقتصادی و از نظر حقوق معنوی هم حقوق اجتماعی سیاسی هر چیز ملع وجود نداشته باشه و مستضعفی وجود نداشته باشه، همه بیان روی یک خط زندگی کنن با تمام شرایط متساوی، این اصل سرانه میتونه برنامه رو تنظیم بکنه، درسته؟ هر خانواده ای چند نفر عائله داره، مقدار احتیاج افراد عائله چون مثلا یه جوان پر انرژی مصرفش بیشتر از یک مثلا بچه خردساله یا از مثلا پیر 60 ساله، با ارزیابی اینها میتونه بفهمه اگه در خانواده برای یک جامعه یک نوبت مثلا گوشتم بخورم اسراف نیست، اگه شد دو نوبت اسراف نیست، مثلا اگه فرششون مثل دوست دارم 500 تومن باشه اسراف نیست، اما فرش خونشون شد مثل 1000 تومن 1000 تومن اسراف نیست. مثلا از همین قریب یعنی ضروریات زندگی اون چه لازمه برای زندگی، حدی که سرانه میتونه تعیین کنه حکومت اسلامی میتونه حتی روی اون انتشه بکنه. در مبنای این سرانه هر انسان در همون اندازه حق داره خرج بکنه، از این بیشتر میشه اسلام. و میدونیم جامعه ها با هم فرق دارن، یعنی یک جامعه واحد در زمانهای مختلف با هم فرق دارن، در یک زمان ممکنه فقیر باشه، در یک زمان غنی بشه، جنگی پیش بیاد دوباره فقیر بشه. و خلاصه مقیاس سرانه و درآمد عمومی در جامعه ها نوتن داره، خوبه؟ و اما در مورد یک جامعه اسلامی که از نظر طبیعی جغرافیایی متشکل از جامعه های مختلفه، یعنی مثلا یه جامعه اسلامی که یه منطقش محصولات روی زمینی و زیر زمینی نداره و یه منطقش انواع محصولات زیاد داره، در این مورد چکار میکنه؟ انواع برنامه ها داره. یکی از برنامه هاش اینه که به نسبتی بالاتر از حد متوسط مجموع جامعه برای اون منطقه حد متوسط رو تعیین میکنه که درآمد بیشتر داره، به مازاد از اون حد رو، نه اینکه مثلا تمام اون درآمد رو برای اون جامعه جغرافیایی قریبی در نظر بگیره، نه یه سطحی بالا در نظر میگیره و بو اون مقیاس زندگی اون جامعه رو اداره میکنه، بقیه رو میاره توی سایر منافع مازاد از اون رو درسته؟ و بعد با پرداخت حقوق از طرف بیت المال به جاهایی یا به مردمی که کار ندارن، تولید ندارن، نمیتونن زندگیشون رو اداره کنن یا انرژیشون در خدمت دولت دولت اسلامی، یا خیر با تولید کار دیگه غیر از کارهای دولت، کارخانه ها فعالیت های دیگه کار میکنه که جاهای دیگه سطح زندگیشون زیاد بالا و فاصله ها در بین جامعه های مختلف جامعه اسلامی به تدریج از بین میره. اون خیلی زود از بین نمیره، این به تدریج از بین میره. تمام شد؟